kai, terve, terve joulu armahin. Kuusen kynttilät nyt välkkyy, terve, terve joulu armahin. Laulu soi ja harput helkkyy, terve, terve joulu armahin. Kuulkaa, kuulkaa meille kerran, terve joulu armahin. Voittanut on armo Herran, terve, terve joulu armahin. Kohta päättyy vanha vuosi, terve, terve joulu armahin. Terve sulle uusi vuosi, terve, terve joulu armahin. Yhdessä nyt laulakamme, terve joulu armahin. Riemuitkaa ja iloitkaamme, terve, terve joulu armahin. Ystävät pienet, tulkaa joulua juhlimaan, ympäri kuusen kaikki piiriin karkeloimaan. Oi kuinka onkin hauskaa, paina ei askelkaan, siis ilosävelet jo soimaan. Työtä onhan tehty ahkerasti niin, vaan nyt on taas aika käydä leikkeihin. Ystävät pienet, tulkaa joulua juhlimaan, ympäri kuusen karkeloimaan. Näkehän kuinka kaunis kuusi on koruissaan, yötä se tervehtii ja aamua taas uutta. Kaikuen kiitos laulut nousevat maailman, riemua on ja onnekkuutta. Kirkas valo loistaa yöhön synkeään, saa ei vertaa liekki joulukynttilän. Näettehän kuinka kaunis kuusi on koruissaan, aamua tervehtii se uutta. Kivien tonttuuset hyörivät vaan, hetkenä illan suun hämyssä joulukuun. Kaikki nyt istuvat tuumailemaan, kaikki nyt istuvat tuumailemaan. Kiire tonttuin rotkossa tulla jo tais, lahjat niin runsahat valmiiks on saatavat. Joulu kun joutuvi, eikö touhuttais? Joulu kun joutuvi, eikö touhuttais? Aattoaamu sarastaa, nyt joutukaa. Konttihin tonttujen, kääröset lapsien matkalle. Kaikki nyt kontin selkään saa, matkalle kaikki nyt kontin selkään saa. Tie on pitkää, nopsasti juoksumme käy, kohta jo tontut nuo hiipivät ruudun luo. Eiköhän sisällä lapsia jo näy, eiköhän sisällä lapsia jo näy. Koputtaa jo ovelle tonttuset nuo, lahjoinen veitikat sisään jo astuvat. Kaikille kontista käärän he tuo, kaikille kontista käärän he tuo. Käyvät leikkiin tontut, kun tehty on työ. Kas näin he karkeloi, laulunsa riemuin soi. Hymyilee hellästi heille jouluyö. Hymyilee hellästi heille jouluyö. Rotkohonsa tontuilla lähtö jo ois. Hyvästi lapset vaan, ens vuonna tavataan. Ainaiseks emmehän erota pois. Ainaiseks emmehän erota pois. Soitto kun alkaa tanssia saa, piiristä kiinni nyt ottakaa. Jäähty ja puro kokki on, kuuro joulu on silti. Jäähtyi jo puurokokki on, kuurojoulu on silti vielä. Soitto kun alkaa tanssia saa, jatkuu se vaikka jo sarasta. Manteli puuttui kokki, kun suuttui joulu on silti vielä. Manteli puuttui kokki, kun suuttui joulu on silti vielä.